12 minut po godzinie 18:00, grupa Queens of the Stone Age z utworem Go with the Flow otworzyła dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w której, proszę Państwa, serdecznie witam w gronie Justyna Grabasz, Michał Jakubik i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Jak zwykle będziemy podróżować poprzez style, gatunki i lata, kiedy powstała dana muzyka, i tak ze sceny właściwie globalnej, tej ogólnoświatowej, jest też część wyznaczona dla sceny polskiej, która w tej chwili dla Państwa w postaci zespołu Pustki i utworze O krok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie, jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle. I to był zespół Pustki w utworze O Krok. I to wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już, jak to przystało w piątek, czyli weekendu, początek, zacząć nadawanie muzyki, która będzie nam się kojarzyła chyba zawsze właśnie z imprezami, z tym, że już dzisiaj zaczynać można konkretną balangę, oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Elegancja Francja, proszę Państwa, grupa R i All I Need. This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. Thank you. To była grupa R z Francji, All I Need. Licząc od początku, był to trzeci utwór, czyli trzecia formacja w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 22 minuty po godzinie 18, a my już, proszę Państwa, przenosimy się na scenę, która w zasadzie jest przygotowana do występu grupy Manam. Oczywiście to jest przenośnia, ale mamy tą możliwość, żeby wyobrazić sobie, można zamknąć oczy i zobaczyć Korę Jackowską śpiewającą razem z całym zespołem Manam Bosque Buenos. Słuchacie Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Już ze sceny schodzi zespół Manam, który wykonał dla nas piosenkę Bosque Buenos. Instaluje się formacja trip-hopowa Hooverphonic w przepięknym, bo dzisiaj też pomyślałem, że byłoby coś takiego miłego na piątek, Mad About You i Hooverphonic. Driving me insane. I can't think what God.

is a lie. What does the black top know that I have not cracked with my mind? Nothing's in color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine out still? Nothing's like minut po godzinie 18. Polskie Radio, trzeci program. To był Jack White ze swoim The Dead Weather i I Feel Love Every Million Miles. A my już, proszę Państwa, teraz posłuchamy Becka, który był już na samym początku swojej kariery osobą bardzo kontrowersyjną. Niemniej jednak oprócz Luzera oczywiście nagrał wiele innych przebojów, mimo że jest to wszystko mniej więcej w takiej dosyć progresywnej, w progresywnym przedziale, jeżeli chodzi o odbiór tej muzyki przez krytykę muzyczną, ale cóż, to się liczy, co się nadaje na imprezę, to co rzeczywiście w piątek jest adekwatne. I'm so free, czyli jestem całkiem wolny, czy jestem zupełnie wolny, i Beck. I'm street nothing. I'm so free now. And the way that I walk is up to me now. And if I breathe now, I can scream now. You can hear me from the peak of the police now. I'm a freeze now, these enemies out. They never see that I got no need to bend my knees down. Heaven forbid, I never care, time's running out. Nothing new under the sun, and I can't count. To jest w tonacji Trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Czas na refleksję. Duet Mimikom z Trójmiasta w utworze Apatia. Dużo pustego się zrobiło, tego jakoś sen nie jest. Samotność w czekaniu, wiedząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność. Samotność w czekaniu, wierząc, że w końcu stanie się była lepsza niż samotność bez. Gubię się, choć nic złego nie robię. Walczę i bronię się znów. Wszystko ucięłam, kamisza już teraz. Choć ta cisza dozbiera, jak oswoić ten ból. Doskwiera, jak oswoić ten ból. Jak oswoić ten ból. Zdrowia chcę, bo setnym razie to wszystko. 15 minut do godziny 19 pozostało w trzecim programie Polskiego Radia, a ja już się, proszę Państwa, w tym momencie odniosę do klasyki, która była na początku subkultury disco, która oczywiście, jak to na początku każdego takiego ruchu, było najbardziej produktywna i taka najbardziej odkrywcza. No wtedy akurat stawały się początkiem te utwory i wyznaczały dopiero kierunek, jakim popłynie ten nurt. Donna Summer i I Feel Love. I tak, proszę Państwa, to była audycja w tonacji trójki, którą wydała Justyna Grabasz, realizował Michał Jakubik, prowadził Jędrzej Kodymowski. My się z Państwem żegnamy. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia, a na zakończenie życząc Państwu miłego weekendu i udanego piątku. Tem Impala i Half Full Glass of Wine. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z nami. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians.